Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал. Чытае аўтар. Частка 12. Зачитаю вам один спіс. Лябечка, Климов, Шлындиков, Богданкевич, Глазнова, Данейка. Ну, бадай годзе. Што аб'ядноўвае гэтых людзей? Зразумела, што, скажаце вы, усе сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі, усе ў несістэмнай апазіцыі. Яно так. На сённяшні дзень сапраўды мы мусім супрацьстаяць рэжыму па-за сценамі парламенту. Але ж я зачытаў вам толькі частку спісу нашай фракцыі «Грамадзянскае дзеянне» ў Вярхоўным Савеце 13-го склікання. А дэпутат Багданкевіч быў афіцыйна зацверджаны яе лідарам. Так былі іншыя часы. Дэмакраты заўважнай сілай увайшлі ў той парламент, нягледзячы на супраціў прэзідэнцкай вертыкалі. Тады яшчэ не было такога татальнага задушэння апаненту рэжыму. Яшчэ не паспелі дабудаваць адпаведную машыну. Ды і народ не забыўся на смак дэмакратыі. Увогуле, у нашу фракцыю «Грамадзянскае дзеянне» уваходзіла ад 17 да 22 чалавек. Не толькі сябры АГП. Да нас далучыўся, напрыклад, Станіслаў Шушкевіч. Былі і неафішанаваныя прыхільнікі. На нашыя сходы прыходзілі некалькі дэпутатаў з ліку прадпрымальнікаў і дырэктараў буйных прадпрыемстваў. Тады ў гэтых сваях было нямала тых, хто сімпатызаваў платформе грамадзянскай партыі. Мы ж выказваліся за вызваленне эканомікі ад ціску адміністратыўных рычагоў. І тады была надзея, што такія рэформы пойдуць. Былі ў нашай фракцыі тыя, пра каго сёння даводзіцца згадваць са смуткам. Я сам прапанаваў на віцэ-спікера Геннадзя Карпенку, а яшчэ магутным прамоўцам ад імя грамадзянскага дзеяння быў Віктар Ганчар. Мы, трэба думаць, добра дапякалі Лукашэнкаву каманду. Адзін скандал з фірмай «Гандаль экспарт» чаго каштаваў. Памятайце, як гэтую структуру, створаную пад патранажам кіраўніцтва справ прэзідэнта, абвінавацілі ў каласальным ценевым гандлі алкаголем. Мы запатрабавалі разабрацца, хто на гэтым нагрэў рукі. Натуральна, той бок зрабіў усё, каб замесці сляды, і ўсё ж пайшоў рэзананс. Пра гарэлачныя махінацыі шырока напісала недзяржаўная прэса. Тады яна была яшчэ не так задушаная. Дарэчы, упэўнены, што прыхільнікам дэмакратычных зменаў у нашай краіне варта рабіць адну з галоўных ставак на падтрымку незалежнай прэсы. Менавіта медыі лепіць любога кандыдата, ці то ў парламент, ці то на прэзідэнта. Сённяшні парламент паслухмяна штампуе праекты, падрыхтаваныя ў цэнтры законатворчай дзейнасці пры адміністрацыі прэзідэнта. У Вярхоўным Савеце 13-го склікання было іначай. Амаль што ўсе эканамічныя законапраекты прымаліся з актыўным удзелам фракцыі «Грамадзянскае дзеянне». Фактычна нашымі былі дзве камісіі. Васіль Шлындзіков узначальваў камісію ў справе эканамічных рэформаў, а ейным сакратаром быў таленавіты эканаміст Павел Данейка. Сёння нельга нават уявіць сабе, каб у палаце была камісія з такой назвай. Рэформы, рэфарматары. Гэтыя словы з лёгкай рукі афіцыйнага кіраўніцтва сталі амаль што лаянкавы. Але вернемся ў часы Вярхоўнага Савета 13-го склікання. Камісіяй у справе бюджэту кіраваў сацыял-дэмакрат Уладзімір Пашарымаў. Намеснікай была наша Людміла Глазнова. Так што, як бачыце, ключовыя эканамічныя камісіі, можна сказаць, кантраляваліся дэмакратамі. прычым большасць законапраектаў рыхтавалася менавіта там у камісіях. Трэба сказаць, што тады Лукашэнка не заўжды сек з пляча, што да рынкавых законаў. Былі выпадкі, калі грамадзянскае дзеянне, не паверыце, блакавалася нават з фракцыі «Згода» на чале з прэзідэнцкім сябрам Канаплёвым. І тады мы пераадольвалі бар'ер, які ставілі на шляху рынкавых законаў камуністы. Адным з актыўных нашых апанентаў быў і легендарны Валер Шчукін. Во якія гістарычныя парадоксы. Сёння партія камуністаў беларуская уже ў адным акопе з намі, і Шчукін з твердакаменнага бальшавіка перабіўся да змагара за правы чалавека. Што і казаць, рэжым пастараўся. Трэба было скруціць у баранні рог усіх палітычных апанентаў, каб стварыць такі адзіны фронт. Тады ж, у 96-м годзе, мы часта памілізавалі між сабой у парламенце. Зрэшты, шэраг прагрэсіўных эканамічных законаў усё ж пабачыў свет. Нейкі ўнёсак у гэтыя справы зрабіў і дэпутат Багданкевіч, за што я атрымаў у лістападзе 96-го года адмысловую падзяку. Два разы гумавай палкай па галаве і ўжо зусім не шкадуючы дадалі па спіне. Гэта было ў дні сумна вядомага рэферэндуму. Лукашэнкавы паслугачы не цырымоніліся з народнымі выбіральнікамі, якія спрабавалі прыйсці дадому ўраду. Тады на плошчу незалежнасці некалькі дзён запал выходзіла шмат нашых прыхільнікаў. Людзі яшчэ не былі так запалоханы, як цяпер, і думаю, што падзеі маглі б пайсці зусім іначай, каб у вырашальны момант стала цвёрдасці пэўным асобам з кіраўніцтва парламенту. Наперш маю на ўвазе спікера Сямёна Шарэцкага. Хоць увогуле трэба зазначыць, палітыка вымагае гнуткасці. Я ў тым скліканні, напрыклад, быў у пэўным сэнсе фігурай кампраміснай. Паміж дэмакратамі, варта прызнацца, таксама іншым разам сыпаліся іскры. Напрыклад, у Шушкевічы былі даволі напружныя стасункі з Віктарам Ганчаром. Не сакрэт жа, што Ганчар уваходзіў некалі ў лік гарачых прыхільнікаў лукашэнкаўскай адстаўкі. І калі яна адбылася, урачыста прамовіў, што сёння звалены першы белавежскі зубр. У мяне ж з Шушкевічам, які з Ганчаром, стасункі заўжды былі добры. Я выдатна бачыў, што ў спікера Шушкевіча практычна не было рэальнай улады. Потым на яго павесяць усіх сабак, але кіраўнік парламенту проста не мог быць у адной ваговай катэгорыі з прэм'ерам Кебічам. Зрэшты, калі ўжо казаць зусім шчыра, бадай што ў Станіславовича было зашмат ілюзій, што можна ўлагодзіць агрэсіўную пракамуністычную большасць парламенту 12-го склікання. Акрамя ўсяго іншага, амаль што ўсе гэтыя людзі паводле пасадаў з'яўляліся фактычна падначаленымі Кебіча. Тады ж парламент яшчэ не быў прафесійны, і значную ягоную частку складалі калгасныя старшыні, прамысловыя дырэктары ды кіраўнікі мясцовай выканаўчай улады. Дадам, што цяперашняя палата хоць і лічыцца фармальна прафесійнай, але ж насамрэч туды трапляюць людзі яшчэ больш залежныя. Калі казаць пра Шушкевіча, дык я ўж быў сябрам ягонай каманды на прэзідэнцкіх выбарах 94-го года. Ездзіў па гарадах, прамаўляў ягоную падтрымку, іншым разам са мной выбіраўся ў такія агітацыйныя вандроўкі і Міхаіл Чыгіл. Цікава, што абодвух нас потым Лукашэнка запросіць у сваю каманду. Усё ж відаць, на пачатку прафесіяналізм для маладога прэзідэнта быў не на апошнім месцы. І калі глядзіш на цяперашнюю кадравую палітыку, дык выразна разумееш ступень деградацыі кіраўнай сістэмы. Цяпер паводле крытэраў асабістай адданасці на адказныя пасады трапляюць людзі, якіх за савецкім часам не паставілі б і на інструктара райкома. Тады, прабачце, была ўсё ж нейкая селекцыя паводле дзелавых якасцяў. А сёння шклоўскае паходжанне адразу адчыняе дзверы на алімп. Вернемся да лёсу Вярхоўнага Савета 13-го склікання. Ён быў таленавіты і паліфанічны. Дзейнічала некалькі моцных фракцыяў. Той парламент быў проста асуджаны на антаганізм з Лукашэнкам да ягоным атачэннем. Менавіта наша фракцыя, дарэчы, ініцыявала імпічмент. Усе яе сябры адразу падпісалі адпаведную заяву ў Канстытуцыйны суд. Потым распачалі агітацыю сярод сацыял-дэмакратаў, аграрыяў ды іншых. Вялікую працу такога кшталту зрабіў Геннадзь Карпенка. Увогуле ён быў на дзіва камунікабельны ды абаяльны чалавек, з ліку тых, каму адразу вераць на слова. Агітаваць было цяжка. Усё ж жывыя людзі. Некаторыя прасілі, каб усё было канфідэнцыяльна. Забягаючы наперад, скажу, што так не атрымалася. Нейкім чынам копія зваротаў у Канстытуцыйны суд трапіла ў адміністрацыю Лукашэнкі. Але самае драматычнае было тое, што ў вырашальную хвіліну не знайшлося дастаткова мужнасці ў спікера Сямёна Шарэцкага. Ён пайшоў на дамову з Лукашэнкам пад ціскам сумна вядомага маскоўскага дэсанту. Гэта калі ў Мінск тэрмінова прыляцелі Чарнамырдзін, Селязнёў ды Старою. Недаравальную слабасць выявіў, я лічу, і старшыня Канстытуцыйнага суду Валер Ціхіня. Датуль, нагадаю, ён прызнаў неадпаведнымі асноўнаму закону 17 ці 18 лукашэнкавых указаў. Ужо яму ні ў якім разе нельга было візаваць тое пагадненне. Але ж адбылося тое, што адбылося. У выніку начнога прэсінгу была падпісаная папера, што падавалася як кампраміс між галінамі ўлады, а фактычна развязала Лукашэнку рукі. Ён пайшоў на пралом са сваім рэферэндумам. Ці было ўсё гэта непазбежным? Я згадваю, напрыклад, як той самы Чарнамырдзін пры падтрымцы Кебіча 12 гадзін душыў мяне падчас перамоваў пра адзіную рублёвую зону, але не атрымаў нічога. Той зоны ў выніку няма і па сёння. Думаю, што ў лістападзе 96-го года параза дэмакратаў не была фатальная. Шмат што ў гісторыі залежыць ад асобаў, калі яны сапраўды асобы. Ну, а тады дэмакратыя была маладушна здадзеная. І калі назаўтра адбывалася напружанае абмеркаванне таго начнога пагаднення, Шарэцкі не захацеў, каб гэта транслявалася на плошчу незалежнасці, дзе стаяў народ. Я паспеў яшчэ потым выступіць перад натоўпам нашых прыхільнікаў, а таксама перад міліцыянтамі ды амонаўцамі, што на Лукашэнкаў загад ачапілі парламент. Сказаў, што адбываецца дзяржаўны пераварот. А неўзабаве дэпутат Багданкевіч будзе лячыць гузакі ад амонаўскай палкі. Болей нас у дом ладу не пусцяць. Пачнецца жыццё ў несістэмнай апазіцыі. Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал.